Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, episode 4. Mit navn er Martin Ishøj. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Og vi er færdige med det malaysiske Grand Prix og ser frem imod Bahrain. Men vi vil starte med et tilbageblik på det sidste løb, som som sagt foregik i Malaysia. Thomas, hvad har du gjort dig af tanker siden sidst? Hvorfor går der så meget Kim Schumacher i den i dag? Jeg synes først og fremmest, at jeg måske på lidt ærgerlig vis bør gentage din attitude fra det første løb, fordi at helt overordnet, så synes jeg faktisk, det var et overraskende kedeligt løb. Jeg har på nuværende tidspunkt set det 2,5, måske næsten 3 gange, det er også lige meget, jeg synes sgu ikke, der var noget helt spændende i det. Det, som vi også snakkede om med det første løb, som jeg synes var rigtig interessant, var, at Vettel gik ud, Hamilton gik ud forholdsvis hurtigt. Så man vidste ligesom, at måske foruden Rosberg, at der ville være masser af chancer for at nye kører kunne markere sig. Og i det her løb, der var det Mercedes, og så var det en tredje kører fra Red Bull, der hedder Sebastian Vettel. Herr Vettel, som ellers lå og gav den gas, og de tre var der sgu ikke rigtig nogen, der kunne røre. Og det må jeg indrømme, det synes jeg gjorde det lidt kedeligt. Nå. Det er sjovt, fordi jeg synes egentlig, det var ret spændende. Jeg tror måske også, det er fordi, jeg venter mig til, at Mercedes bare skal ligge der, hvor de gør. Jeg er overrasket over, at Red Bull var så meget tættere på, men det kan ikke dem, der hører det tidligere. Ja. Hvad? Jeg er overrasket over, at Red Bull rent faktisk er så konkurrencedygtig og viser sig at komme tættere og tættere på. Jeg er også overrasket over, at en mand som... han kører i... Force India. Nico Hülkenberg. Også gjorde det godt, at han lavede tostins... To pitstops. To pitstops. Og ændrede egentlig sin egen strategi på det. Og altså, formåede lige at holde Alonso. Igen synes jeg, lytter af det her, skal gå tilbage til sidste uges podcast, hvor der var en af os to. Jeg kan ikke rigtig huske, hvem... som satte ham som overraskelse, en potentiel løbets overraskelse på en 6. plads, og efterfølgende fik jeg at vide af en anden af os to, at det er gale, Mathias, det du har gang i. Ja. Men jeg må tage hatten af, og ligesom du må tage hatten af for mig i mit første løb, så må jeg tage hatten af for dig i det andet løb, og sige well spoken, fordi... Jeg synes, æren skal gå til Hülkenberg, og så vil jeg sige med. Ja, for satan, det var godt kørt. Altså, jeg sad ude på kanten af stolen, men det var mest, fordi jeg så den anden del af løbet, end den forreste del af løbet, for det var fandme kedeligt. Ja. Altså, man kan sige, Hamilton manifesterede sig selv efter en omgang. Så var han kørt. Deres brændstofforbrug var eminent. Jeg fik en transkription fra Pirelli, som havde forventet, at de lavede pitstop 15, 29 og 43. Hamilton, han lavede det 15, 33 og 51. Det vil sige, at hjulene holdt længere på hans end på nogen andre. Alle andre var stort set inde at skifte inden for 11. til 14. omgang. Hamilton gør på 15. Ja, der kan der så være noget om, at han kører sit eget løb, og han kan gøre, som han vil. Ikke desto mindre var det ekstremt imponerende. Og vi har før snakket om, hvordan det virker som om, at Hamilton virkelig ikke... Altså, det virker ikke kun som om, det er en rolle for ham mere, at han siger, at jeg er blevet mere voksen. Det virker oprigtigt talt som om, at han er blevet mere voksen. Og jeg synes simpelthen, der var et eller andet ekstremt ydmyg og ekstremt sådan, nærmest rørende ved, at han ligger og kører så godt, som han gør. Og så på et tidspunkt alligevel har overskud til at tage radioen tilbage til pitten og sige... Drenge, er der noget, jeg kan gøre for at simpelthen sikre min chance at spare motoren? Jeg tror, du har et citat her. Ja, han får sin race engineer, får han en besked, der hedder, look after this engine, we're just going to turn it a bit down. We're going to do that for both cars. Så går der en omgang, så siger han, is there anything else I can do to look after this engine? Så svarer ingenieren, no mate, you're doing a very good job. Og det er fandme overskud, altså, og vi snakker halvvejs ind i løbet, der er langt tilbage, og så ligger de allerede der og sparer. Og vi snakker igen, altså selvfølgelig er det en helt anden bil, det er for den sags skyld nærmest også et andet hold, som de har sat op i år til at simpelthen genstarte det her Mercedes-hold. Men vi snakker altså også den Hamilton, som sidste år på ekstremt frustrerende vis, nærmest hvert løb lå og kørte sindssygt hurtigt, og så lige pludselig fik at vide, du bliver nødt til at spare på din dæk, fordi de simpelthen er ved at brænde af. Ikke? Altså det var det, han kæmpede med sidste år. Og igen, jeg hørte nogle eksperter fra den engelske udsendelse, det er jo dem, jeg altid bliver ved med at citere, snakke om, at nærmest mere end ingenting, så havde Mercedes de sidste mange år, og i særdeleshed op til 2014-sæsonen, simpelthen sagt, nu skal vi eddermame have de her dæk til at holde. Altså vores bil skal virkelig behandle de her dæk ordentligt. Og nu når vi lige er ved det, du snakkede Hülkenberg før, en af de ting med Hülkenberg, som han gjorde godt, som Force India-bilen gjorde godt, altså de der dæk, det blev endda kommenteret på den danske udsendelse, ja. Og så ved man ligesom, hvor åbenlyst det er. De var slidt over hele overfladen. Der var ikke flat spots eller noget som helst. Der var ikke ydersider eller indre sider af dækkene, som så ujævnede. Det var eddermame godt kørende biler, og det var godt kørende kører. På et tidspunkt har Nico Hülkenberg en samtale med hans ingeniør. Jeg ved ikke, om den blev, om den kom i fjernsynet, men hvor han spørger, om det er okay, at han drifter lidt mere, fordi der er kommet en smule graining på toppen, så kan han i det mindste få lukket dækket rundt. Ja. Det synes jeg også er overskudsagtigt, når man ligger der på sit andet sæt dæk og kører. Altså køre uden grip, men gerne vil have en jævn overflade på alligevel. Og jeg synes måske endda, at der kommer lidt ekstra overskudskrydderi oveni, fordi det er Nico Hülkenberg, der ligger i en Force India. Han ligger ikke i en Mercedes, han ligger ikke i en McLaren, han ligger ikke i en Ferrari, han ligger i en Force India. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen, den mand, han burde ligge i, eller han burde have en kontrakt hos Ferrari lige nu. Ja. Han er ekstremt talentfuld. Og når vi nu kommer til overskrifterne fra ugen senere, så har jeg også en, som netop har med Hülkenberg at gøre. Men jeg synes, vi skal springe videre. Ja, jeg har lidt andet. Jeg var overrasket, da jeg så det der brændstofforbrug over Williams' brændstofforbrug. Ikke så meget det, at de ikke bruger så meget, men undskyld mit franske, men jeg kan ikke forstå, at når man har så meget brændstof, at man ikke træder til den. Men det har jeg muligvis svaret på grund af, fordi at på omgang 56 og 55, der får begge kører at vide for Williams, at de der motorer, dem bliver de bare nødt til at bække af med. Ja. Fordi at de bliver nødt til at spare dem. Jeg tror, de har kørt på det røde. Altså, der er jo det ved det, at Massa på et tidspunkt får at vide, at ham kommer vi helt sikkert også til at snakke om senere, den gode her Massa. Hvad da? Men der er jo på et tidspunkt, at han simpelthen får at vide, at hans motor er ved at være varm. For varm. Og han skal køle den af. Og det samme problem har Bottas ikke på det tidspunkt. Jeg ved ikke, han får det ganske senere. Han får det senere. Ja. Men det var påfaldende, at Williams, som vi også kommenterede, ellers havde været nogle af dem, som angiveligt skulle have lavet et af de mest effektive kølesystemer, altså alligevel, jeg vil ikke sige, havde problemer med det, men i hvert fald måtte tænke på det i løbet. Ja, altså, Bottas får beskeden. Han spørger, om han får lov til at overhale ham på næste omgang, og så får han bare svaret tilbage, "We really need to cool that engine. Negative on the overtake." Det er sådan en rimelig klart sprog. Du skal nok ikke presse den mere. Nej, og til svært tror jeg i højere grad, der er tale om et politisk indgreb. Og på grund af den... Men så lad os tage masser af sagen nu, fordi nu er vi der. Altså, var det okay? Start du. Prøv først lige, vi skal beskrive, hvad det er, der sker, ikke? Altså, der sker det, at Valtteri Bottas, han får at vide, at han skal... Eller masser for at vide, at Bottas skal have lov til at køre forbi, fordi han har mere fart i bilen, og han kan køre forbi Bottas, og på den måde, så kan holdet jo stå bedre i hvad hedder det, engine. Og på det tidspunkt ligger Bottas med friskere dæk og kører 1-1,5 sekund hurtigere end både Massa og Jensen Button. Ja, han er jo kommet bagfra og spurtet op i bagvingen på den, og så laver de en teamorder, hvor Bottas får at vide, at han skal overtake, og Massa får at vide, at han skal lade ham komme forbi, ikke? Ja, så han kan overhale botten. Det vælger masser så at lade være med. Ja, og det kan man så sige, det er bare dårlig stil. Altså, det koster decideret holdet point. Det må vi jo sige, det gør det. Det, der gør det ekstra, ekstra, ekstra, ekstra, utroligt ekstra meget dumt, det er, at Massa bagefter går ud, og overhovedet ikke, altså som sådan en undskyld mit franske igen, men undskyld mig, som sådan en lille snotte unge, går ud og siger bagefter sådan, nej, men han kunne jo ikke komme forbi mig, så derfor så kunne han heller ikke komme forbi Jensen Button. Hvad fanden er det for en gang snot-logik? Det er sådan noget, det, undskyld, altså det, min børn, som går i børnehave, kunne være kommet på en mere sammenhængende forklaring end ja. Det. Det er simpelthen så afsindigt åndssvagt, at jeg slet ikke ved, hvor jeg skal nu gå i gang. Nu foregår altså. Det jo også i dit hjertehold. Altså, nu er det jo... Helt ærligt, så er det i højere grad, og det snakker vi også om sidst, jeg har et problem med Massa. Og det har jeg sgu haft, også i alle de år, hvor, altså da han for eksempel lige pludselig var første kører hos Ferrari. Den mand, han lider af et mindreværdskompleks, så man slet ikke forstår det. Og det er da vel egentlig ikke noget at sige til, i og med, at han blev kuget i så mange år af Schumacher, og så tænkte, når man nu bliver Schumacher skiftet ud, eller nu trækker han sig tilbage, nu er det mig, der skal til at være den hurtige holdet, og så kommer Alonso ind og sætter ham på plads, ikke? Altså, han har et mindreværdskompleks, og det der med, at... Kimi var der lige inden. Ja, Kimi var der også, men det gør det jo ikke lige for nemmere med. Og jeg tror aldrig, at Massa har kigget sig selv i spejlet, og har indrømmet over for sig selv, okay, jeg er ikke lige så hurtig, som de her top-alfa-kører i feltet. Og det er bare det, der kommer sig til syne her i sådan en situation her. Altså, jeg synes, det var grotesk. Og en ting er pointen, og så ved jeg, så selvfølgelig gerne, som en Williams-fan, så jeg selvfølgelig gerne, at de fik flere point. Men det er mere det der, hold nu op. Altså. Ja, han mangler lidt af det der, altså undskyld, men nu blander jeg måske tingene sammen, men han mangler lidt i mine øjne det storhed, som sådan en som David Coulthard havde. Mm. Det her med at acceptere, at jeg er anden kører, så klæder jeg mig ud i min Superman-strakt og kører bil. Eller jeg gør, ja, altså, så var han i hvert fald holdets mand, og det var man ikke i tvivl om. Massa gør det stik modsat. Han har lige bevist, at han er i hvert fald ikke holdets mand. Nej. Han er sin egen mand, og det synes jeg er problematisk. Så tidlig i sæsonen allerede at lave, ja, men, lave decideret lort ind i sit bagland. Og desværre så synes jeg ikke rigtigt, det kommer som en overraskelse for mig. Fordi det er nærmest det indtryk, man får af ham, når man ser bare hans ansigtsudtryk, hans måde at formidle sig på og sådan i medierne, hvor man sidder sådan og tænker sådan... Men, altså han har en eller anden frygt for at folk finder ud af hvad han virkelig står for, ikke? Ja. Til det der var der også tidligere løbet hvor Massa lige pludselig, og det var jo sådan en sjov detalje, men hvor Massa lige pludselig sidder og skriger at Bottas han har påkørt ham. Det fik vi desværre aldrig at se. Hvor han nærmest sidder og skriger og Bottas så følger op med en kommentar der hedder "Well, tell him to get through. I have more pace." Ja. Og han siger det på den her finske måde, hvor det fuldstændig, altså det er nærmest maskinelt, det er nærmest nogen brot. Og det var sådan, at jeg i den situation sad og tænkte, det der, altså med den kommentar alene, det er Raikkonen junior. Mm. Altså det er en mand, der har oplært Raikkonen, eller har haft Raikkonens plakater på sit børneværelse i store dele af sin barndom. Helt fantastisk. Ja. Men det var jo egentlig en sag, hvor Magnussen, han var også for indblandet, for det var ham, de lå og kørte over halen. Ja. Og han lød jo godt af det. Ja, skal vi snakke om Magnussen-tingen? Skal vi lige tage den? Ja, sidste ting til det her. Claire Williams, som styrer holdet nu. Mm. Faktisk lige for et par timer siden, inden vi gik på her, kom der en historie ud, at Williams-holdet havde undskyldt til kørende. Det ved jeg ikke, om du nåede at læse. Det er også lige meget. Da jeg læste den, der tænkte jeg, det kan godt være, at du er Frank Williams' datter, men det virker leder mig ikke til, at du har den samme pondus som ham. Fordi var der en, der kunne komme ud til pressen med et stort smil, og lavede som om, at alt var hyggeligt i en lille fabrik i England, og så ellers sætte kører på plads på en måde, så de aldrig nogensinde gjorde sådan noget igen. In the dark room. Så var det Frank Williams. Ja. Og at Williams kommer ud med sådan en pressekommentar her, eller jeg tror, det er Massa, som er ansporten, og siger, jamen hold har undskyld til mig, og sådan. Det synes jeg lidt er et svaghedstegn. Det kan godt være, det er meget, der ligger for meget. Men det kan også være for at få lukket den tidlige sæson. Sikkert, altså, ja. Det kan også være, at dem, okay, nu tager vi sgu lige at lukke den, og så ser vi, drenge, nu kører I sgu forholdet. Ja. Altså, men om det er den rigtige måde, det... Ja. Men lad os gå videre til Magnussen. Ja, han tog bagdækket på Raikkonen. Og nu bliver jeg måske... nu bliver jeg lidt anstrengt måske at høre på. Men for helvede, hvor jeg synes... at det er sindssygt, at Raikkonen, han får lov til at gå ud og bitche så meget bagefter over det. De var i race sammen. Jeg mener seriøst, at det var en racing situation. Det skete. jeg kan ikke se, hvordan Magnussen sådan helt vildt skulle undgå det. En ting er, at Magnussen går ud og siger undskyld. Han er i gang med sin første sæson. Han skal være ydmyg. Hmm. Men horden af finske fans og alt muligt andet, der går ud og brokker sig helt vildt. Plus han får 2 point i straf. Ja, kort. Plus han får en drive-thru eller 5 sekunders stop. Ikke? Ja. Så skal vi altså se mange gange. Og som jeg har snakket med dig tidligere om, jeg tror, at hvis det var Perez' baghjul, han har rørt, så tror jeg ikke, der var sket en hat ved det. Det er altså... The race stewards, jeg synes, det er en fejlkendelse. Jeg synes ikke, det er okay. Altså, jeg har lige noget, jeg gerne vil tilføje til den kære herr Magnussen bagefter. Men nu vi lige er ved de her race stewards. Jeg synes, det her eksempel, hvor han nærmest snitter dækket, altså, var det sket i sidste sæson, så havde jeg ikke set noget komme ud af det. Så var det bare sådan, det var sket. Jeg synes, det her det er bare sådan lidt et eksempel af, nu er vi startet med en ny sæson, der er en masse nye ting, der er sket. Vi skal også være lidt mere oppe på duberne over reglerne, nu har vi fået de her pointkort, hvor du kan få karantæne og så videre. Be that as it may. Jeg sad lidt og tænkte, det er godt nok at stramme den. Det, der så sker senere med Ricardo, altså... Ja, han får 10 gridpladser oven i hatten. Jamen, det er jo én ting. Han får jo først alt det her rap, han nu får over fingrene i selve løbet, ja. hvor det her i pitten, det desværre sker. Han bliver hivet tilbage, efter han så kommer ud og køre igen, så mener jeg, han får 10 sekunder igen. Ja. Og så sker hans det her med frontfinger også, og så videre. Det kan man så sige, det er ikke en straf for stewards. Han får 3 klap over fingrene i det her løb. Ikke alle sammen med stewards, men i hvert fald 2 af stewards. Da løbet så er slut, så får han kunne hjælpe mig også at vide, at han bliver sat 10 pladser tilbage i næste løb. Hvis det ikke er et overdrev ud over alle proportioner i forhold til, hvordan reglerne er blevet håndhævet de sidste 10 sæsoner, så ved jeg ikke, hvad det er. Og jeg kan ikke se, hvad det er, det skal give løbet. Jeg kan ikke se, hvad det er, det skal give sporten. Jeg kan ikke se, hvad det er, det skal lære nogen. Jeg ved, hvor mange point i straf Schumacher havde fået, hvis han havde parkeret sin bil, som han gjorde på Monaco i sin 3 år! Altså, han havde decideret fået karantæne i 3 år. Ikke? Han var blevet smidt ud, og skulle masser have fået sin sodhedstid. Ja, det var et problem. Måske. Men det her med Ricardo, det altså, og med Magnussen, jeg synes, det var alt for meget. Og det, der så også er ved Ricardo, det er, at jeg kan virkelig ikke se, hvad det er, han får straffen for, ja, det sker godt nok i pitten, men man må også lige... Og det er unsafe release, han får den for, ikke? Det er unsafe release, det er det, men man må også lige være realistisk og så sige, at der var ikke andre i pitten på det tidspunkt, så det var ikke, fordi han blokerede nogen, nej. Det var ikke, fordi han udsatte nogen for skade. Jeg er enig med dig. Jeg synes også, jeg synes godt nok, de går til bisen, men jeg synes, hvis de skal gøre det på den måde, så bliver de også nødt til at være konsekvent i det. Ja, og der løber vi igen ind i et problem, fordi det er jo ikke de samme stewards, de har for hvert løb. Nej. Det er sådan lidt, hvem er med fra jeg vil ikke sige hyggeklubben, men hvem er med fra den her pulje? Nå, så kan vi lige bruge dem, eller så kan vi lige bruge ham, så kan vi lige bruge ham, så kan vi lige bruge ham, og hive ham ind som gæstedommer osv. Så det bliver aldrig et decideret plan, man bedømmer fra, og det synes jeg er problematisk. Jeg synes, det er problematisk, at man decideret giver straffe på grund af en frontving, der rører et bagdæk, fordi det kommer til at ske så mange gange, i den her. Og så kan man sige, at Magnussen har undgået det. Hvis jeg sad i bilen, så var der fandme et hul til at køre i. Undskyld, men han prøvede at dykke ind og tage det hul, fordi... Og så er vi så tilbage til Magnussen, ikke? Og foruden alle de her ting, der nu sker osv. Altså, vi har jo flere gange snakket om, at der ville helt sikkert komme et løb, hvor Magnussen, og nu siger jeg, kun i parentes, vil score sig 2 point eller en 8. plads, eller hvad det nu bliver til. Når det er sagt, og det synes jeg bestemt ikke er dårligt, altså vi skal lige huske hans debutsæson. Ja, han får en straf oven i hatten, og han får en straf faktisk rigtig godt op og efterfølgende. Det er så det, jeg vil frem til. Jeg synes om muligt, at det her løb, uden danskerhat på, ja, var et mere imponerende løb for Magnussen, end det forrige. Ja, i Australien. Ja, han kørte som en veteran. Ja. Han lå ikke noget gå sig på. Han tænkte bare, nu tager jeg opgaven, og så får jeg det maksimalt ud af, at han brokkede sig ikke. Der var ikke noget hyl, der var ikke noget klønk, der var ikke nogen armholdet, taklede ikke den her ordentligt. Der var en ekstrem ydmyghed, måske endda lidt for meget bagefter, hvor han sagde, det her, det var min skyld. Undskyld, drenge, jeg kunne have scoret flere point til jer i dag, og jeg gjorde det ikke godt nok. Det synes jeg eddermame er imponerende. Og selv i sammenligning med mange af de andre debutanter, som man ser mange andre år, så kan jeg ikke huske, at der er nogen, der har kæmpet så indet for det, uden at komme med en ens kommentar omkring det. Jeg synes, det var imponerende. Nej, og du kan også se på hans radiokommunikation, som man... Der er så nogen, der har læst. Der er ikke særlig meget. Jeg tror, der er 6 linjer med Magnussen. Ja. Og det er ikke specielt meget. Nej, han tager bare opgaven. Ja, han kører bare. Og ja. Så får han at vide, at han skal gå og køre ind. Box, box, box. Og så ja. Går der ja, 40 linjer, så står der box, box, box med Magnussen. Og det er det. Ja, ja, lige præcis. Han kører bare. Så, hatten af for ham, synes jeg. Jeg synes, det var godt kørt. Ja. Jeg har en lille ting mere, og det er et virkelig positivt træk fra Lotus. Grosjean? Ja, altså, vi har jo først snakket om, hvordan... Jeg har ham senere, men det er deres, ja. Vi har jo først snakket om, hvordan han i den grad løftede sit niveau sidste sæson, og så kunne man så... Altså, jeg måske fejlagtigt sagde jo, at jeg synes nogle gange, det virkede som om, han lidt manglede psyken, altså han lå sig slå ud. Skal jeg lige lov for... at han fik lov til at kæmpe for det i det her løb, og virkelig viste sit værd. Ja, og Twin Tusk viser Twin... for sin bedste Twin side. Tusk! Altså, den er jo kørt stærkere, end vi nogensinde har set den før. Og den er stabilt. Ja, stabilt. Den gennemført. Det er jo det er straight crazy. Ja. Det synes jeg da er lidt mere lovende tegn for Lotus, altså at de har fået en bil, der nu gennemfører et løb på en relativt god placering. Jamen, hvad, kan du huske, hvad han endte på? Var det en 9? Ja, ikke? Var det en 9? Ja, jeg tror, jeg skal. Nåede han virkelig op på den? Jeg skal lige se. Nej, 9, det er Kvyat Magnussen 9. Så er det 11, han er blevet. Uanset, så kan man så sige, det her har i hvert fald gjort, at han... måske lidt med glimt i øjet, har snakket om forud for det næste løb, at han der gerne så sig selv på en podieplads igen. Og jeg tror, det er udmærket godt, at han ved, at chancerne ikke er særlig store for det. Men det der med, at troen synes at være tilbage hos Lotus, eller jeg ved ikke, om nogensinde har været forsvundet, men i hvert fald det her troen på, at de virkelig kan forvente, det ikke bare er en pressemeddelelse, de udgiver hver uge. Det er rent faktisk noget, som holdet kæmper for, det synes jeg er meget positivt. Ja. Ja, og de har været ude i dag og sige, jeg mener det i dag, at de rent faktisk kører hurtigere i svingene, end Williams gør. Nå. Så. Ja. Spændende. Så de lader til stadigvæk at tro på, at det her, det bliver godt. Ja, ja, og som jeg tror jo sidste podcast, hvor vi snakkede om, altså, det er enormt spændende, at der er en bil i løbet, som er fuldstændig anderledes fra de andre, og potentielt rummer et enormt potentiale, hvor de andre slet ikke kan være med. Jeg ved ikke, det lyder stadig lidt som science fiction. Ja, Maldonado, han kæmper muligvis sit løb. Ui, det kunne da være crazy. Altså, ja. Så lige en sidste ting, Kobayashi, kender ham? Gennemfører også. Ja, og altså... Og Eriksson også. Nej, he finished the first race. Ja, han har gennemført. Nå, okay. Yes, yes. I hvert fald så, altså, Kobayashi, han er sgu en fighter. det er han altså. Jeg har lidt en svaghed for ham. Både hans forkvaklede japanske ydmyghed, men også det med, at han er en fighter, som virkelig gør, hvad han kan, når han får chancen, og det kan jeg, det synes jeg altså er svært underholdende at kigge på. Også fordi man ved, at han har sgu ikke det bedste materiale at ligge og kæmpe med, men han tager kampen hver gang, og så tænker han, hvis jeg ikke kører en eller anden af i første sving, så bliver det et sjovt løb det her. Så synes jeg, Vettel kom med en af de bedste udtalelser, specielt når man sad herhjemme. Jeg synes lige, du bør rette dig selv til herr Vettel. For mig er han kun Vettel. Men hvor indet ræs han var i. Fordi lige pludselig så kommer han med den her udtalelse. Rosberg seems to be losing oil or water for the last couple of laps. Og der havde det altså, der havde Kimi i to omgange inden været ude og sige, at det regnede ned den inden der. Det vi kører bil nu, der sker med noget. Og det er, og så igen Vettel, kæmpe ros. Hvor er det vildt, han bare hang fast på Rosberg på den måde, han gjorde. Ja, men også skræmmende. Altså, ja. Man kan sige, at der skal selvfølgelig være en reel udfordring til Mercedes, ligesom det også i forrige sæson burde have været en reel udfordring til Red Bull. Det var det så ikke. Det var enormt kedeligt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når Red Bull kan løfte deres niveau så hurtigt, som de har gjort, så bør det også være et spørgsmål om tid, hvis de følger den rette før de reelt begynder at kunne køre fra Mercedes. Det kan godt være, at Mercedes de bliver ved med at have den her fordel i ren speed, ren hestekræfter på langsiderne, som simpelthen vil opveje det. Eller udredere enhver chance, Red Bull har, men jeg synes, det er voldsomt, som Red Bull de har løftet sig. Og de er jo blevet... De er jo blevet fabriksteam fra Renault. Jeg skulle lige til at spørge dig, det har vi slet ikke snakket om. Nej. For det er ikke Lotus mere. Nej, det er det nemlig. Det er Red Bull. Det er Red Bull. Hvilket så gør det endnu mere bemærkelsesværdigt med, altså med de påstande, der ligger og lurer, men det kan vi tage det kommer vi til, ja. På et senere tidspunkt, men omkring Red Bull. Jeg havde en ting til, nu har jeg lige glemt det. Kan du sige noget? Yeah. Nej, men ikke så meget andet end, at det var et løb, som jeg også startede med at sige, jeg synes ikke, det var det mest interessante, men om ikke andet, så lagde det virkelig op til et spændende næste løb i Bahrain. Men du har lige en sidste ting. Ja, jeg har lige noget omkring dæk. Ja. Det er fordi, jeg så et interview med David Coulthard. Han kan vi godt lide. Ja, ham er jeg meget begejstret for. Jamen, han er ekstremt sympatisk. Han var ude og udtale, at man kunne se stor forskel på for dækkene i år til sidste år. Den her, krystallisering, eller der har været på dækkene sidste år, den er der slet, ja, ja. De er der slet ikke i år. Så var jeg inde og nørde dæk på Pirellis hjemmeside, og de har lavet om i deres intermediate og deres regndæk også for sidste år, naturligvis på grund af downforce'en ændrede og sådan noget, men regndækket er faktisk blevet optimeret på den måde, at der er kommet det, der hedder 46 kanaler, kontra det, der var 37 kanaler før, det vil sige, der er flere dimser på dækket til at gribe fat, hvilket skulle kanalisere vandet hurtigere væk, og det samme er der sket på intermediates. De har ikke fået flere riller, men de har fået dybere riller, det vil sige, de kan kanalisere mere vand. Det betyder så også, at når det er tørvejr, så skal man være opmærksom på, at så kører intermediates hurtigere, end de tidligere har gjort, på grund af, at der er større dækflade, der kan trykke på vejen. Og så har de lavet om i deres vinkling på dækkene, så de er fladere, end de var før, så der er en større del af trædepuden på dækkene, der rent faktisk er nede og rammer asfalt, når de trækker. Så det var lidt tech-specs. Det er jo lige til at sige, det var så til, at vi kom på en matematik-fysik-time i den her podcast. Ja. Men man skal jo gå op i det, eller være. Og så, uden at behøve at gå i detaljerne, så synes jeg måske lige, vi skal afrunde med, Martin, vi havde jo vi havde en top 5 sidste uge. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvad det var, jeg sagde, men det kan du med gang sige. Nej, jeg synes bare, vi havde et par bud på Facebook-siden, vores Facebook-gruppe, som vi forhåbentlig, eller som vi naturligvis gerne ser alle sammen besøge og deltage i. Jeg var helt klart ham, der ramte længst fra. Jamen, det var jo det, jeg skulle til at sige. Af alle os, der kom med bud på det, der var du med længder, den der lå længst fra, hvordan det end var. Ja. Er det noget, du vil købe en kommentar til, eller skal vi bare videre til næste? Jamen, jeg havde regnet på med mere regn. Ja. At det er der ingen tvivl om. Og så vil jeg sige, at så var masser af skyld i, at Bottas ikke kom lige op. og Magnussen, han fuckede det lidt op for sig selv i starten. Og så var der nogle indægte kommentarer omkring Red Bull, at de ikke havde løftet sig særlig meget, så videre. Men de gennemførte stadig kun med én bil. Men jeg har jo lige siddet og rus med. Altså, jeg må spise det, og Nico Hülkenberg må jeg også æde, fordi det var fandme, det var godt kørt. Så, det er min favoritpodcast, det her. Nå, ja. Skal vi hoppe videre? Ja. Den uges overskrifter. Ja. Skal vi kigge på dem? Lad os kaste os ud i dem. Skal jeg tage min først? Ja, det synes jeg. Jeg tror, du har lidt flere end mig. Jeg har tre. Jeg har Rob Smedley tilbage hos Massa. Ja, så alligevel det er han jo ikke. Han er kommet over til Williams, men har fået en helt ny rolle. Ja, men han er med til løbet. Ja. Og der er nogen, der mener, det har en positiv effekt på Massas løb. Det er meget muligt. Jeg synes, i første omgang, det lød lidt bekymret. Jeg synes, det lød som sådan en body-body deal. Hvis du skal have Massa, så vil Massa have Rob Smedley med over. Det var så hvad det var. Det synes jeg måske ikke, det var lidt barnligt. Det forlyder nu, at den rolle, han har fået, det faktisk er en rolle som Pat Simmons, som er mere eller mindre chef, løbschef, teknisk chef for Williams lige for tiden, og en af de virkelig gamle, garvede drenge. Han simpelthen har oprettet en ny rolle, det er faktisk to roller. Det er nærmest den samme rolle, men den ene rolle foregår til selve løbet, og den anden rolle foregår på fabrikken. Det var lidt kringligt forklaret. Men det problem, Williams de, faktisk har døjet med i mange, mange år, det har været, at fabrikken og selve løbsholdet ikke har snakket alt særlig godt sammen. Og det har nogle gange betydet, at de dele, de har fået udviklet, måske ikke har været helt ideelle, og heller ikke er blevet udnyttet helt optimalt. Og det er det, som de er virkelig i gang med at få lavet om nu, og også det, som Rob Spindle skal hjælpe med. Ja. Jeg har en anden, nu skal jeg lige finde den her. Det var en kommentar omkring Nico Hülkenberg. Jeg har jo før snakket om, at han har fået vaner at outperforme det fartøj, han sidder i, måske fordi han aldrig har fået en top bil. Det synes jeg også, han viser sig at gøre lige nu hos Force India. Og det er så sjovt, fordi at det kommer en direkte kommentar på fra Force India, som siger, I don't think he's outperforming the car. He's doing a good job with the car, but without the car, he can't do that. Det er fra Bob Fernley. Så hvis han har fået en kasse, så vil han ikke kunne køre. Nej, jeg sidder mere og tænker på, hvis det ikke er en direkte indrømmelse af, han outperformer Carl lige nu, så ved jeg ikke, eller bilen lige nu, så ved jeg ikke rigtigt, hvad det er. Det er den der sådan, form for omvendte psykologi, sådan, hvis jeg siger det direkte modsatte. Hold kæft, hvor er det dumt sagt. Det er exceptionelt dumt sagt, og det er tydeligvis sagt, at en mand, som priser sig lykkelig over, at de har en Nico Hülkenberg på holdet. Ja, spændende. Ja. Nå. Jamen, jeg har to ting på Ferrari. Ja. Den ene er sjov, og den anden er endnu sjovere. Det er fordi, at Dominic Carli, han mener, at de andre motorfabrikanter, de har fordele til deres motorer. Ja. Fordi de bruger dem jo i deres normale biler, de der motorkoncept. Oh. Så derfor er det jo svært for Ferrari at lave en motor på samme måde, fordi de laver kun turbodrevet biler, som ikke er bygget på den der 1,2 motor. Nu op. Altså, og jeg tror endda, ej, det var vist så endda den tid, jeg læste den på, hvor de skrev sådan lidt, at det var jo en fordel, som Ferrari ikke havde, hvor de nærmest fik det til at lyde, som om Ferrari aldrig nogensinde før havde udviklet en bil. Det er Ferrari! Du stopper lejen. De har udviklet rigeligt. Og den anden er, men det er sådan en nyere en, den er fra i dag. Det er ikke Dominic Carli, men det er Ecclestone. Og nu skal jeg huske, hvad det er. De gamle rev. Og chefen for Ferrari, som er Montezemolo, der har været sammen og snakket om fremtiden for motorsporten. Jamen, jeg fordi kan ikke der er ikke nok lyd på de biler. Nej. Og der er ikke nok godt ræs, og der er for mange regler. Og der har de siddet i en kaffeklub, og der har altså været specielt møde for de to, hvor de har siddet og snakket om dem. Ja, altså hemmelig klub. Men den er jo ikke mere hemmelig, end de har været ude med en udtalelse om, at de har holdt det her møde sammen med nogle andre chefer. Men så. Altså igen, vi har før snakket om arrangørerne af det australiske løb, som jeg også lidt mener tilhørte det her gamle old boys klub, som hvis Formel 1 bare kunne være, som det var engang, og det er der selvfølgelig også en smule omkring. Faktisk, og det ved jeg ikke, om det er særlig smart for mig at indrømme på podcasten, så var det her løb, det første løb, hvor jeg sad og tænkte, nu vil sige, det er kun sæsonens anden løb, hvor jeg sad og tænkte, der måtte egentlig gerne være lidt mere lyd på de her biler. Det var, jeg skal ikke udelukke, at det måske var fordi, at Williams ikke klarede sig helt vildt godt, at der ikke var lige så mange onboard shots fra Williams den her gang, hvor jeg kunne sidde og høre på dækvin og forkvaklede med sædesmotorer. Men jeg må indrømme, det var et løb, hvor jeg sad sådan og tænkte flere gange, det havde ikke gjort noget, hvis der havde været lidt flere omdrejninger. Det var jo faktisk nærmest præcis det, du sagde. Og lidt højere volumen. Så. Og det er jo så det, der medbringer, at det her måske bliver en af mine bedste podcast. men sådan er verden jo så lunefuld, som man kan sige. Jeg har en ting til. Jeg har også en mere. Du skulle måske lige tage først, mens du lige sidder og... Red Bull's patience is running out. Det er måske også den sidste, du havde. Ja, okay, yes. Det er den gode Dr. Helmut Marko, eller som Adrian Newey, som kan gøre, hvad han plejer at kalde ham, Dr. Helmut. som har været ude og sige, nu skal der eddermame til at ske noget med de her Renault-motorer, fordi det holder ikke, og vi kan jo ikke bare, det er så Christian Horner, der har sagt det, men han forventer jo ikke, at de bare lige pludselig kan tilskyde den her motor 80 ekstra heste og så videre. Og undskyld mig, det snakkede vi også om, os to imellem tidligere. Jeg synes, Red Bull er ved at forvandle sig til et tudehold. Så i hvert fald, altså jeg synes, der er jo ikke en på det hold, udover altid smile Ricardo, som efterhånden ikke tuder. Nej, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, Adrian Newey har været meget konstruktiv i noget af debatten omkring aerodynamikken, og sagt, at det kommer aldrig til at ske omkring de der 80 heste, de mangler, men det er aerodynamisk, de skal lave forandring. Hvilket sjovt nok er fuldstændig det samme som Ferrari'en at sige, at de kan ikke nå at udvikle mere på den motor, som rykker om så meget, men til gengæld aerodynamisk har de stadigvæk, hvilket man jo ikke forstår med den smukke, smukke bil, at den kan ændres aerodynamisk. Det er den skræmmeste bil. Mutanten fra Italien, den røde mutant. Jeg synes egentlig, Newey gør det, han kan. Ja, men han får også lovet, altså, og det gør han, og jeg synes heller ikke, han brokker sig. Men Dr. Helmet, Vettel, Herr Vettel og Horner, de tre, altså jeg vil igen sige, jeg synes ikke Vettel er så slem, som jeg tror andre kører i feltet kunne have været i hans position, men jeg synes godt nok, at det må til at stoppe med Horners snak om den her fuel-tilførsel, og det kan ødelægge sporten, og så kommer altid brokkende Dr. Helmet sig ved siden af og siger, bla bla bla bla bla, vi kan ikke køre lige så hurtigt. Tag sammen, I har fundet 4 verdensmesterskaber fuldstændig suveræn, og nu er det 5. sæson, hvor I så får lidt modgang, og så bliver der skruet op for tyderiet, ikke? Men de har jo også sat baren højt, altså de vil være de bedste, og det ved man jo, at det vil hverken Ferrari, eller McLaren, eller Williams, og det er de eneste i verden, der vil være nummer 1. Men altså, ja, det er jo sygt. Altså, når man hører, hvor lidt McLaren i virkeligheden brokker sig over deres problemer, for de har også problemer, men det er ikke dem, der har den skingre i klassen, vel? Altså, det er det sgu ikke. Nej, og jeg vil da selv sige de her ellers melodramatiske italiener fra Ferrari, som ellers også plejer at kunne markere i særdeleshed i form af Montezemolo, når noget går galt. Altså ikke engang de er oppe på samme niveau. Det er så måske, fordi de har haft et par år til at vende sig med det i forhold til Red Bull osv. Men jeg synes ikke, det klæder et hold, som ikke kun har vundet så meget over de sidste mange sæsoner, men også lige nu ligger med fælles anden hurtigste bil. Det kan godt være, at det er en effekt af, at de ser, at uanset hvor meget de optimerer den her aerodynamik, så kommer de ikke op på at køre lige så hurtigt. Ja, men det er jo ikke kun det, det er jo også hele Fuelgate-delen. Altså, de kan jo, det er jo det eneste Horner, han kan snakke om. Der er meget tudrig. Altså, det er der sgu. Til gengæld synes jeg, det er fint, at de går ud og bakker Vettel op i hans udtalelse og siger, at der skal sgu være plads til. Han siger, shit, hvis han synes, bilen den lyder ringe, så skal det. Ja, og Ricardo var også ude med et par bandeord i forhold til en Williams, ikke? Ja, han fik endda en straf for det, så vil de huske. Jo, okay. Ja, det tror jeg. Nå, ja, okay. Altså, både ham og Vettel blev straffet for at have, eller fik en hævet pegefinger af, hvad hedder han, gammel Ferrari-direktør, som jeg endnu engang ikke husker, som nu er. Hold da op. Ja, det er anden gang, det er anden gang, hvor vi sidder og fisker. Han er altså, når man først hører ham snakke, så burde man. Jean-Tot. Ja. Har været ude og sagt, at de skal lige skrue ned for gloserne, fordi at hvis der er noget, han går op i til sydlandet, så er det så åbenbart foul language. Altså, der kommer piggy-kode og snart lige med Le France. Han er jo fra det finere samfund, Martin. Der var vi andre ikke hørt til. Men du tog min nyhed også. Jeg hijackede både segmentet, jeg hijackede nyheden, jeg tog det sjoveste. Men så lad os kigge på Bahrain. Ja. Skal vi starte nu? Nyt aftenløb. Jamen, jeg tænkte, du har noget undskyld. Ja, fordi at nu sker der noget rigtig spændende, Martin. Jeg synes næsten, og det er ikke for at træde i det, men jeg synes næsten lige, du skal fortælle, hvad det er, der sker nu, mens jeg finder det frem. Thomas vil fortælle om baneinformationerne, altså om hvor langt den er, hvem har kørt stærkest sidst. Ja, hvad er det, der kommer til at ske på den her bane, Thomas? Nå, og på samme tid vil jeg jo gerne sige, at det er jo ikke fordi, jeg prøver eller forsøger at våge mig ind på dit territorie. Du viste jo sidste gang, at det var her, du hørte til. Men du tænker, nu har du snakket om dæk i dag og virkelig nørdet den ud. Så jeg vil sige, jeg vil komme med lidt information. Hvis mine kilder her ellers holder, så er banen 5,412 km lang. Der skal køres 57 omgange. Race-distancen er 308 km. Den hurtigste omgangstid, den lyder på 1 minut 31 sekunder. Og det er, må jeg skyde? Jeg tror, jeg ved, er det Pedro de la Rosa? Ja. Men nu kan du også sidde og kigge på min egen computer. Nej, det vidste jeg godt. Du kan også sidde og kigge på din egen computer. Det står det heller ikke. Nej, godt. Og han kørte med en gennemsnitshastighed på 213 km/t. Skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg ved det? Ja. Det er fordi, jeg lagde i dag på vores Facebook-side et klip op af Schumacher, der kører den her fantastiske tid. Ja. Og der står, at det er hans record-setting. Ja. Så var jeg inde og google, hvem har egentlig banerekorden? Fordi det må da være ham så. Men det var det så ikke, det var Pedro de la Rosa. Ja, nu bliver jeg så lige lidt i tvivl, fordi det er så godt, jeg har forberedt mig på de her statistikker. Men så står der lab record, den tilhører så Pedro de la Rosa. Så nedenunder står der på forunderlig vis fastest lap. Det er Mark Webber. Det er Mark Webber. Med en tid, der hedder 1 minut 29 sekunder. Jeg synes, det skal være op til os lytter selv at finde ud af, hvad det egentlig er. Det her, det betyder. Det er fordi, der er en stjerne, men må ikke, det er den gamle. Det er mod fastest lap set during a Grand Prix. Det er så Pedro de la Rosa, det er selvfølgelig løb, hvor Mark Webber stjerne er en kvalifikation. En sidste ting. Ja, det er maximum speed. Det er 314 km i timen, at der blev kørt på langsiden. Det er eddermame hurtigt. Det er så hurtigt. Der skal man ikke åbne i munden. Jeg vil gerne prøve at køre 314 km. Det vil jeg ikke. Jeg vil dø. Nå? Jeg tør ikke sådan noget. Nej. Altså ikke så hurtigt. 250 måske. Måske en lille sidste detalje. Sidste detalje. Quickest complete pit stop. 2013, det er Red Bull på 21 sekunder. Jeg synes ikke, det kommer sådan nogle overraskelse, at det er Red Bull, der står for det. Det har de gjort før. Men de plejer jo ikke at øve sig så meget på det. Nej, det kan man sige. De offrer ingen ressourcer på den slags. Faktisk har jeg hørt, at Mercedes i år har øvet sig væsentligt mere end Red Bull. Nå. De har jo været, ligesom Red Bull gjorde tidligere, decideret i training camps rundt omkring i de forskellige pizzer, øve sig på sådan nogle surrogatbiler. Ja, altså, det er selvfølgelig en del af sporten osv. Godt det, men... Ej, det er også et vanvittigt aspekt af sporten. Altså, hvis du mister 5 sekunder, jamen, det er jo, selvfølgelig. Det er et hurtigt sted at vinde den, kan man sige. Der er ingen tvivl om, hvorfor de gør det, men det er sgu lidt sjovt. Yeah. Ja, det var de statistikker, jeg havde meget. Den samme grund til, at der er nogen, der kører med avehjelm på en cykel. Altså, det er tid. Det er det, det handler om. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det kom ind i billedet, men nå. Ja, det skal køre som aftenløb for første gang. Jeg har flere statistikker, Martin. Der var, kom der med det. Jamen, der var lige noget vigtigt, jeg havde glemt. Vinderne fra de fire sidste år, dem resulterede du jo også så flot sidste gang. 2013, Vettel. 2012, Vettel. 2011, der blev løbet aflyst på grund af de her protester, der var omkring. 2010, det var Fernando Alonso. Men, Fernando Alonso inden det også. Ja. Og Massa har også vundet der. Og men, Button har også vundet der. Men 2010... En bar. Skal det siges, der var det på den version af banen, der hedder Sakhir Endurance Circuit, hvor det, de kører nu, og det, der også er blevet kørt de to sidste år, Sakhir Grand Prix Circuit. Ja. Det er omlægninger af banen. Det er efter, de har fået limet sandet fast, så skifter den navn. Lige præcis. Og hvis I ikke har set udsendelsen om, hvordan de går og limer det her sand fast, så kan man altså se den på YouTube. Der går altså... Det bør man ikke, det lyder utroligt kedeligt. men det gør de. Ja. Nu er der ikke flere. Godt. Det er et helt nyt. Det skal køres som aften for første gang, hvilket man allerede nu kan høre nogle af kørerne lidt glæde sig til, fordi det har været utrolig hårdt for dæk. Det er lidt ligesom Malaysia i sidste uge var, så det her er altså også et løb, der ligger ude i en ørken. Det er både belastet af sand på banen, og sand er ligeglad med, om du kører i... den bedste lane, eller om du kører ude i siden. Selvfølgelig ligger der mere sand der, men der er sand, hvis der er sand. Ja. Selvom du limer noget af det fast. Og aftenløbet, det gør, at vinden ligger sig lidt mere, snakker de om. Det er utrolig hårdt for dækkene. Den er utrolig hurtig. Også. Der kommer vi ind på noget spændende. Ja, det er jo nærmest et ugenligt segment for mig, men ja. Magnussen har været udtalt, at han glæder sig, fordi at den har hurtigere sving, end Malaysia har. Og der mener de, at de kan vinde noget. Det mener Lotus også, det mener Red Bull også, og det mener Ferrari, så vidt jeg husker, også. Som så kommer med ny aeropak til deres biler. Ja, men faktisk, der var der en spændende udtalelse fra Hamilton efter det sidste løb, hvor jeg tror, det er meget normalt, at kørerne selvfølgelig går ind og tjekker alt den info, de kan få efterfølgende. Men han sagde decideret, at via det GPS-info, de havde, der kunne de se, at Red Bull allerede var lige så hurtig som dem i svingen. Og det kommer måske ikke som den største overraskelse, fordi det er Red Bull, vi snakker aerodynamik osv. Men jeg synes, det var rigtig, rigtig interessant, det var, at han, jeg mener også, det var ham, der sagde, at Ferrari faktisk også, hvis ikke lige så hurtigt, så næsten var lige så hurtigt som dem i svingen. Og så kommer vi lige, hvis du lige vil snakke færdig, så nej. Så kommer vi til noget andet. Undskyld, jeg vil bare lige sige James Allison. Der har vi ham. Ferrari har været ude og sige, at de er så meget tættere på Red Bull, end alle andre tror. Og det kan man se, hvis man går ind på Inside Ferrari, og ser den video, der er om Bahrain-løbet. Hvorfor tror jeg på det? Fordi det har de sagt før. Men jeg synes faktisk, at Alonso havde rigtig dårlig pace, så jeg tror ikke en skid på det. Jeg ved ikke, hvorfor de er ude at sige det, altså, fordi de skal virkelig komme med en god aeropakke nu. Jamen, ikke kun skal de komme med en god aeropakke, de skal også have en enorm tiltro på det potentiale, der er i bilen, som ikke er blevet vist endnu. De mener jo stadig ikke, de kører på 100%. Altså, det er jo det, de selv er ude at udtale. Altså, både har de problemer med aerodynamikken, det siger, det er der skal optimeres, fordi motoren kommer ikke til at køre, som de gerne vil. Ja, og så softwaren til selve motorstyringen, ikke? Ja. Som også er noget Renault, de stadig kæmper med. McLaren? Ja. Spændende. Altså, der var jo det her efter det sidste løb, at de også var ude. Altså, det er jo, nu når vi sidder og snakker om alle de her udtalelser, som de jo alle sammen holde kom ud med, det er jo lidt svært nogle gange lige at skære igennem og se, hvad der egentlig bare er PR-snak og undskyldninger og så videre. Ikke desto mindre, så man klarer også ud at sige, at Sepang havde måske ikke lige frem været den bane, som bedst havde skjult de opdateringer, de rent faktisk havde til at spille. Som måske netop havde gemt lidt af potentialet, eller ikke givet mulighed for at demonstrere det potentiale, der lå i bilen. Men hvis du ser på den ændring, de har lavet på frontvingen fra Australien til det sidste løb, ligger inde på, ja, det kan jeg også nævne senere. Men ellers smidt det op på Facebook. Ja, men ligger inde på Formel 1's hjemmeside, som jo er en af underlig grund, har åbnet op for alt. Nå. Formel 1 News, derinde du kan se alle specs på bilerne og sådan noget. Jeg har downloadet en fremragende app, hvor du kan se real-time-løbet med pitlane, og det var helt vildt, så det var ros til Formel 1. Så det kan anbefales, hvad kan du huske, hvad appen hed? Jamen, det er bare Formel 1, den er officiel. Nå. Den fungerer, den koster 32 kroner. Ja. Men til gengæld er den stjernefed. Ja. Altså, den er mega fed. Så sådan et Så du har helt overblik om, hvad for nogle dæk, hvem kører med hvilke dæk, hvem er i pitlane, hvor er de på banen alle sammen. Du kan gå ind og zoome på dem og se, hvor meget kører de i topfart, lige der, hvor de er på banen helt nu. Alle sensorerne er aktive på telefonen. Det fungerer. Smid det op på Facebook siden bagefter, Martin. I will. Jeg kan måske endda tage et screendump. Nå, hvor man tænker, de har ændret deres frontving. Og det, de har gjort, det er, at de har fået ud på siden af frontvingen, der har de ændret vindindgangen, så den peger ind imod deres køling. De gjorde den ikke før på den første frontving, de havde i samme grad. Der er sådan nogle meget fine vindpile, der viser, hvordan aerodynamikken går ind i deres kølingsanlæg. Og det gør, at jeg tror egentlig, igen må jeg sige, jeg tror lidt på McLaren kommer med et eller andet, som fungerer, hvis de er heldige. Så har Button, han har jubilæum. Han er i en klub nu. Vi kan godt sidde og grine lidt af det, og smile lidt af det. Det er sgu imponerende. Det er flot. Jeg sad og så noget af det. Du skal nok lige fortælle, hvad det er for noget kort. Det er 200. 250. 250 i Grand Prix'er. Ja. Ja. Altså, det er jo helt vildt imponerende, og det er jo ikke fordi, at Button, han er en kører, som stadig kun kører Formel 1, på grund af, at han har et navn, eller har en fanbase eller noget. Button kan stadig Formel 1, fordi han er en afsindig dygtig kører. Der er en grund til, at de bliver ved med at hyre ham. Altså, jamen, det er stabiliteten, og det har vi snakket om før, det er måske også det, der gør ham lidt kedelig. Ja, altså, Button har alle dage været en af de mest sympatiske kører i feltet, og det kan man så sige, det kommer man ikke så langt med i Formel 1, men han er altså også hurtig, og så er han simpelthen så dygtig til at passe på de her dæk. Ja. Og det tror jeg også, det har vi så slet ikke snakket om, men det tror jeg også bliver noget, som kun bliver tydeligere og tydeligere, som 2014-sæsonen skrider frem. Fordi jeg forestiller mig stadig med alt det her turbotork, du har, og på den måde, det her med at mestre pedalen og køre blødt osv., det tror jeg, på papiret burde det være noget, du kunne komme rigtig langt med. Og sådan en som Button, man ved, det er en af hans forser, det er noget, han kan ligge og arbejde rigtig meget med. Og så gør Button jo også det, som Massa ikke gør. Han er holdets mand. Det er der ingen tvivl om. Fuldstændig. Og der er så meget tillid for det hold til ham. Ja, og det er så måske sådan lidt en kedelig vinkel, men pressetække. Button, han kan tage en virkelig dårlig situation, og så kan han gå ud, fortælle det, som det er, uden særlig meget bullshit, men gør det med et positivt spin, hvor man sidder sådan lidt bagefter og tænker sådan lidt, nå, de ved sgu godt, der er et problem, men de arbejder på det som et hold. Hvor sådan en som Massa går ud og siger, mi, mi, mi, mi, mi, og nærmest tuder lidt, og banker i bordet, og stamper i gulvet, og så videre, ikke? Jo, det... Altså, for nu lige at bruge ham som eksempel. Det er strækkels bare. Ja. Robin Fringe, ja, skal køre første test for, er det Kobayashis maskine, mener han skal køre? Jo, og Nasha, tror jeg, han ud, sådan tror jeg, han udsættes, skal køre Free Practice 1 for, i stedet for Bottas. Det er der vel egentlig ikke så meget at sige til. For Williams side, der var Nasha, han var jo sådan en, der kom ind lige i sidste øjeblik. Højst sandsynligt, fordi han havde nogle brasilianske penge med. Det kan jeg så ikke fortænke ham. Men det var nærmest dagen før den første træningssession, ja, han så fik lov til at gøre. Det, der var bemærkelsesværdigt ved ham, nu kan jeg ikke rigtig huske, hvordan Friesen plejer at gøre det, han har jo kørt før, men Nasser var faktisk rigtig, rigtig hurtig og meget stabil. Ikke, at jeg tror, han lige umiddelbart kommer til at få et plads. Nej. Jeg tror, Kobayashi har for mange penge med, og Eriksson. Jeg tror ikke, nej, det er jo Fringe. Nej, det er jo snart med Nasser. Ja. Men spændende, at der også bliver mulighed for at give andre en chance. Så er det nok også det første løb, hvor vi ikke skal forvente regn. Ja, yeah. Og der bliver jeg jo glad. Eller, nu lyder som en gammel, ulækker gris. Det er ikke sådan ment. Men det er jo gode nyheder for Williams. Og en anden god nyhed for Williams i Bahrain, som faktisk til dels har været med til at give dem forhåbning om en podieplacering. Og det første løb, hvor de virkelig genløser det her store potentiale, som bilen der er, det er, at der er nogle virkelig hurtige langsider på den her bane. Og Williams har altså gjort et eller andet ved deres bil, som gør, at den bevæger sig exceptionelt hurtigt på de her langsider. Altså, du ved, at nu kan det godt være, at det kun er sådan noget, man lægger mærke til som inkarneret Williams-fan. Men den måde, Bottas han er stukket fra i starten af de to sidste løb, og nærmest inden det første sving, har taget 5-6 placeringer. Har taget 5-6 placeringer, altså har taget dem udenom og bare sagt afsted. Mm. Det synes jeg snakker om et stort potentiale. Så jeg håber selvfølgelig, jeg vil ikke, det bliver næsten sådan en genganger i hver af vores podcast, at jeg sidder og siger, jeg håber på, at det bliver nu og så videre. Det håber jeg på igen, men jeg synes ikke, der er grund til at bruge mere tid på mig og min Williams-snak. Jeg har en anden nyhed, men det bliver så ikke på regn, men det bliver først i juni måned, der kommer Sauber med et helt nyt chassis til deres bil. Ja, og det ved jeg godt, det er sådan lidt ud over, men jamen, vi kan også gemme den, men det var bare... Nej, men jeg synes stadig lige, du skal snakke om den, men den ligger op til min ugens Ecclestone, men fortæl lidt. Jamen det er bare det, at de kommer med et, som endelig er competitive, altså de har for meget vægt i den, de har nu, og laver et kulfiberchassis fuldstændig nu, som kommer i handel til sommer. Altså det virker... Ærligt talt overraskende på mig, at den slags ikke er noget, som alle holdene er styr på, og det er ikke en kritik af Sauber. Det er jo ikke alle holdene, der har lige mange penge, men jeg tænker bare, sådan noget som vægt, det må da være noget af det første, man satser på at ramme. Ja, men vægt koster penge. Det er rigtigt, men hvis Caterham og Marussia, og hvem der ellers er, kan få det til at fungere. Ja, men på den anden side, hvis du ser på Caterham og hvordan de har bygget den, så tror jeg, de har taget de carbondele, de har kunnet finde fra forskellige fly, og så har de bare låst det sammen. Hold kæft, et puslespil, men ham, der har designet, undskyld. Hvor er det fantastisk, at man kan bygge så grim en bil i 2014. Og alligevel, så er der en anden bil i fældet fra en langt større fabrikant, som ligger og kæmper med den, og mutantgrimhed. Og jeg kan slet ikke forstå, at du siger det sådan, fordi hvis du ser på Red Bull, nu er den godt nok blå, men hvis du går ind og kigger på dem ved siden af hinanden, og der findes en video, hvor du kan se de to biler lige ved siden af hinanden, der mener de ufantrolig meget om hinanden. Altså, vi snakker Ferrari og Red Bull. Yes, og vi kan også tage Mercedesen. Mercedesen har fuldstændig samme slope ned over næsen også. Martin, på nuværende tidspunkt tror jeg, at du er på nogle medicamenter, som du ikke skulle have taget, før vi gik i gang med podcasten. Jeg synes, det er sådan noget, vi skal... Vi lukker nu. Nej, men jeg synes måske mere, det er sådan noget, vi skal tage en diskussion på Facebook-siden. Jeg tror ikke, vi bliver mere enige, eller uenige for den sags. Men Caterham kan du muligt sige, at grimme eller flottere end en Ferrari. Jeg synes ikke, der er den store forskel. Men Martin, lad os ikke... Du sidder med åben mund lige nu. Hvis jeg slår dig... Det håber jeg ikke, du gør. Skal vi ikke lukke den der, og så springe videre? I sidste uge, der kom vi begge to med vores uforbeholdende bud på en top 5. Det var igen der, hvor jeg ramte utroligt rigtigt, og du ramte helt ved siden af. Det ved jeg ikke, om du kan huske. og jeg synes egentlig, vi skal prøve at gøre det samme igen. Om ikke andet, så kan det være, at du kan komme tættere på det den her gang, end du kunne sidst. Om ikke andet, det har jeg så sagt to gange nu. Hold op. Så synes jeg, du skal starte ud. Ja. Jeg har min top 5. Ja, som lyder. Som jeg har lavet. jeg har på førstpladsen Ricardo. Jeg synes efterhånden, at jamen, jeg starter, som jeg gjorde sidst. Allerede begyndt. Jeg tror, Martin, Ricardo, han... Spredhavl, Ishøj. Så er Hamilton på andenpladsen. Nå, men jeg vil gerne lige... Hvorfor Ricardo på første plads? Ja, fordi han fortjener det. På grund af sit smil? Nej, fordi at Vettel har taget alle hans dele. Nej. Jeg synes et eller andet sted, at han fortjener det. Jeg har sgu sådan lidt ondt af ham, men... Altså, Martin, nu er det ikke for at ødelægge noget for dig, men vi snakker... Den selvsamme Ricardo, som oven i hatten allerede skal starte 10 positioner længere bagud. Ja. Han tager førstpladsen. Det tror jeg. Godt. Andenpladsen. Hamilton. Ja. Tredjepladsen, det er mit wildcard. Aha. Det er Bottas. Yes! Ja. Så har vi Rosberg på en fjerdeplads, Kimi på en femteplads, og Alonso på en sjetteplads. Og det vil sige, hvis mit wildcard ryger ud, jamen, så rykker de andre bare et hopper. Ja, godt. Jeg har måske igen kørt den lidt mere kedeligt. Det ved jeg ikke. Jeg har... Dr. Thomas Kedelig. Ja, lige præcis. Martin Spredhavl Ishøj. Jeg har en førsteplads, der hedder Rosberg. Og jeg har en andenplads, der hedder Hamilton. Ja, du keder dig gevaldigt lige nu. Så har jeg en tredjeplads, som hedder Bottas. Og der er vi enige. Ja. Men for mit vedkommende, der er det jo svært at adskille, hvad der egentlig er håb, og hvad der er realistisk tro, når det gælder Williams, mit lille hjertebarn. Men nej, jeg håber på, at de kan forveksle den her hastighed og det her potentiale, som bilen har til en podieplacering. Og skulle det blive til noget, så kan jeg ikke se, hvordan det skulle Scuderia, være. Skuderia, far. Så kan jeg ikke se, hvordan det skulle blive masse foran Bottas. Det hænger simpelthen ikke sammen i en nogenlunde realistisk verden. På den fjerde plads... Der har jeg Magnussen, og det har jeg på grund af, at ja, han kører godt, men det er også en Mercedes-bil igen. Det er en McLaren, de er på en eller anden måde næsten altid velkørende, og så tror jeg stadig på, at Magnussen han er den decideret hurtigste af de to. Ja, det tror jeg, du ret i. Femtepladsen, der har jeg Hülkenberg, og igen, han kører super stabilt. Han kører i en Mercedes, eller en Mercedes motor. Har der været noget, som Force India-biler har været gode til førhen, så har det været at være ekstremt hurtig på langsiden. Men jeg tror også, at Spanien kan gøre det godt. Ja? Ja, ja. Jamen, endelig færdig. Jeg vil godt lige komme med en opsummering bagefter på, hvorfor mit egentlig ser sådan ud, for det er der også en grund til. Ja, det er fint. Wildcardet, det er måske ikke så meget wildcard, fordi det er også det samme wildcard, jeg har haft i to sidste løb. Det er Kvyat igen. Jeg synes, altså, han er måske ikke den kører, men ligger mest mærke til, at han gør det altså godt. Han har skåret point i de to første løb i sin debutsæson i Formel 1, og han gjorde det i en Toro Rosso. Toro Rosso er bestemt ikke den værst kørende bil i feltet, men jeg synes stadigvæk, at det er imponerende. Mm. En lille kommentar til os begge tos lister. Det er, at vi har ikke fættet med på nogen af dem. Nej. Overhovedet. Og da jeg sad og lavede den her, der sad jeg og havde det lidt svært med ikke at have fælde på en af de første fem pladser, fordi skal jeg være helt realistisk, så kan jeg ikke se, hvordan løbet skulle slutte uden fælde, men omvendt, så ved jeg heller ikke, hvor jeg skulle sætte ham. Jeg tror, altså, det er måske lidt et cop-out, men jeg tror stadig, at han havner i top 5. Jeg havde Vettel eller Ricardo, og jeg håber mere på Ricardo. Det er egentlig derfor, jeg ikke har sat Vettel på førstepladsen. Det er mit personlige. Igen en Ricardo, som skal tage 10 pladser bagud i den plads. Ja, men med den rigtige strategi har man jo først set, at man kan komme rigtig langt. Godt, Martin. Jeg vil faktisk også gerne, nu skal det ikke være et forhør, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere til, hvorfor det er, du tror så meget på Ferrari på 4. 5. pladsen. Har du Kimi og Alonso? Jamen, af samme grund til, at jeg ikke kan forklare, hvorfor jeg ikke tror på deres aeropark, er samme. Altså, jeg tror meget, det kommer ind på holdbarhed. Jeg tror, vi er nået derind. Vi er tredje løb. Jeg har fornemmelsen, der brænder en motor i eller to. Mm. Jeg ved ikke, om der skal uheld i starten. Det kan man ikke sige, men jeg tror, en af Ferrari-motorerne vil præstere bedre i løb nummer 3 end i nummer 1 eller nummer 2. Jeg tror, de har fået mere og mere fat i, hvad det er. Mm. De virker også mere selvsikre. Jeg synes ikke, de er ude at være skingere på samme måde som Red Bull er, for eksempel. Nej. Altså, der er... Jeg har bare et eller andet... Altså, og så er det jo mit yndlingshold, undskyld, men lidt ligesom dig med Williams, så... Jamen, det skal du også have plads til. Det er derfor, vi ser sport, ikke? Hvis jeg ikke har den røde op i front på en eller anden måde, nu har jeg den nede som 5'eren 6, og det er jo ikke, fordi det er overdrevet. Det er så tæt på, at jeg selv får det til at referere til dem som den røde mutant nu. Det kan jeg mærke. Ja? Nej, det er... Jo, nej, det kommer. Det er noget, nu hører du spøgelser. Ja. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan motorerne begynder at reagere nu. Ja. Fordi nu er vi ude i ukendt land lige pludselig. Der er mange af dem, der er gået kilometer, men nu er det altså tredje løb, og det andet løb, der er ekstremt varmt. Ja, ja, og så alligevel det i forhold til Sepang, så bliver det jo ikke med nær samme luftfugtighed eller varme i særdeleshed, ikke fordi de nu kører om aftenen, og temperaturen derfor er lidt lavere. Og belastning ikke, men det er et hårdt løb alligevel. Det er det. Altså det er hårdt for bilen, og der har høj topfart, så den skal præstere hele vejen rundt. Ikke? Yes. Og der er gode, hurtige sving og sådan noget, så der er ikke så meget, du skal virkelig have styr på kølingen på den måde. Så er der andre ting, der er sand, som sætter sig i kølinganlægget. Ja. Det er de første, det danner jo krystaller. Mm. Det bliver rigtig lækkert til næste løb med de der biler, der har fået, altså, der har fået de der sandaflejringer ind i sig. Gearkasser er jo en anden ting. Dem har de heller ikke så mange af. De begynder også efterhånden at være påvirket. Jeg tror, vi begynder at se de største. 5 gearkasser og 5 motorer forud for sæson, ja. Jeg tror, vi begynder at se de første tegn på, hvem har egentlig gode, stabile motorer. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Mercedes har styr på deres. Selvfølgelig har de det. Det var Mercedes. Jeg tror også, de løber med VM. Det, nu kan jeg lige godt lukke sæsonen. Ja. Nu ville jeg hvis Mercedes. Vi havde jo et første løb, hvor det desværre gik teknisk galt for Hamilton. Mm-hmm. Og det kom der faktisk lige en forklaring på. Eller jeg ved ikke, hvor meget det var en forklaring, men den britiske udsendelse havde en lille notits omkring det, hvor en af de her BBC-reporter, han havde snakket med en af de højstsiddende chefer hos Mercedes Formel 1-hold, og så havde de stået og snakket om, hvad det egentlig var, der var gået galt. Og så havde ham her Mercedes-teknikeren, han havde jo sagt, det er jo lidt sjovt, at vi bruger, jeg ved ikke hvor mange millioner på de her biler, og alt i dem er, altså gearkasser og motor, koster jo simpelthen det hvide øjne. Det, der var gået galt, det var, at der var en ledning, der var brændt sammen, og bilen simpelthen ikke ville sætte i gang. Og så havde ham her BBC-reporteren, så spurgte han, nå, jamen, det må da være en kostbar ledning, og så nej, den koster omkring et pund. Så det var altså det, der havde ødelagt deres potentielle førsteplads til Hamilton, der er en ledning til et pund. Det skal så siges, at det her det var en ledning med to fatninger, som så skulle skrues sammen. Det har Mercedes været proaktive på, så forud for Sepang-løbet, der havde de på deres egen biler, og alle, der kørte med Mercedes-motor, været ude med den revolutionerende løsning, der hed, vi laver et helt kabel uden samlinger. Og så havde alt ellers kørt fint. Det er lidt ligesom på en rumraket, ikke? Ja, de siger, at der er 1 million bevægelige dele. Er der bare 1% der svigter? Siger det. Så er det altså 1000 eller 1000 eller 10.000 dele, der ikke virker. Ja, altså det. Men det er jo hen ad det samme. Men ja, det er små rumfald. Så har vi snakket om sidste løb, det forrige løb, og om det nye løb. Så derfor så er det naturligvis blevet en tid til ugens Ecclestone, som er et tilbagevendende punkt, vi har, hvor vi brokker os lidt. Yeah. Hvor vi påtaler eller kommenterer de exceptionelt dumme ting, der også sker i Formel 1 en gang imellem. Vi er vrede, sure mænd. Lige præcis. Jeg synes, du skal tage den første, Martin. Massa. Ja. Idiot. Fjols. Kæmpe køj. Snotunge. Uforrettet barn. Ja, yeah. Der er ikke så meget mere at sige. Så lad os lukke den der. Lige præcis. Har du ord flere? Ricardo. Ja. Yeah. Men det er lidt uforskyldt hans skyld. Jeg synes bare, det er synd for ham. Jamen, det er jo ikke en ugens Ecclestone, Martin. Det er jo bare Red Bull, der er... Ej, det er jo ham, der sætter bilen i gang, inden de giver ham lov. Det ja. Synes jeg er kvaret. Ja. Så det synes jeg egentlig også er en ugens Ecclestone. Jeg synes... Ja. Jeg synes lidt, det var hans egen skyld, at han forlod pit, ja. Inden de giver ham lov. Fordi ja. Det var ret tydeligt at se, at der sad en mekaniker vinket. Ja. Jeg har en til. Ja. Williams. Igen. Ikke Massa, men deres brændstofmængde. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan have så meget brændstof og ikke bruge det. Nej. Hvorfor fylder de det så på? Så er der bilen lettere, gør et eller andet. Jamen, men ja, altså jeg håber, det drejer sig om, at det lyder så også lidt forkert, men jeg håber, det drejer sig om, at de simpelthen havde et kølingproblem, og derfor ikke havde mulighed for det, fordi at igen må jeg give de danske kommentatorer en smule credit. De siger dog et eller andet klogt en gang imellem. Og jeg tror, det var John Nielsen, som rigtig nok sagde, at målet for enhver af de biler, der er i feltet, det var, at når de trillede over målstregen, så var der brugt 100%. Så havde man makset det hele ud, så skulle bilen falde fra hinanden bagefter. Og det kan man jo sige, det var Williams ikke i nærheden af at gøre, når det galt deres benzinforbrug. Og benzin burde i teorien, nu er jeg ikke Formel 1 mekanik, burde i teorien kunne veksles til mere hastighed. Ja, man kan sige, det der, altså den der flow-del, man snakker om 100 liter per time, at den skal jo bare sættes op, så bilen bruger præcis det, den skal. Og du finder eddermame ikke særlig mange Formel 1-kører, som ikke godt kan lide at få vide, nu må du gerne presse lidt ekstra på speederen. Altså, jeg har en anden ting til det. Ja. Eller noget helt andet. Rattene ja. Er jo lavet på den måde, at du kan ændre indstillinger over en lap. Mm. Og det gør kørerne normalt cirka 4 gange på en omgang. Mm. Men de her nye turbomotorer, der skal de ændre indstillinger op til fra 8 til 12 gange, det vil sige, at de skal mange gange flere ned på rattet justere, hvad er det, vi kører på. Mm. Det er sådan en lille ting, det vidste jeg ikke, men det er på grund af turbomotorerne, og at bilen har ændret sig så meget, at man simpelthen skal ned og ændre mekanisk som kører på rattet køreindstillingen, hvor på banen det er. En lille sidenote. Men, ja. Ja, jeg har været i det tekniske hjørne. Ja, jeg skal love for, at du har nørdet den i den her uge. Altså, hold da op. Min ugens Ecclestone, det er, at der nu igen er snak om vægtgrænsen i Formel 1. Og jeg synes helt ærligt, det er et problem, og jeg synes, det er et grotesk problem, som ikke burde være i sporten. Det var et problem forud for den her sæson, fordi de højere, lidt bredere kører, som Sutil og også den kære herre Hylkenberg, de sidder lige pludselig fik en straf i og med, at de havde en krop, som altså var større. Weber, ja, han var jo nærmest et skelet de sidste mange år af hans Formel 1-sæson. Og forud for den her sæson, der var der meget snak om, at de skulle sætte vægtgrænsen op med 10 kilo, så det ikke blev det, man kalder jockeysport, altså hvor det deciderede, at din krop største afgør, om du kommer med. Jeg mener stadig, at de fik den sat lidt op, men i hvert fald 2015-sæsonen, der er det blevet klargjort, mener jeg, at den skal sættes op med yderligere 10 kilo, så den ikke kommer ind på kørens vægt mere. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være så svært, at de kunne få det gjort til den her sæson. Altså det er sådan en af de ting, hvor jeg sidder og tænker sådan, nu må jeg tage sammen, det skal bare være på plads. Det er ansporet af, at du snakkede jo om Sauber før, og de havde problemer, de kommer med en ny chassis nu, simpelthen for at spare vægt. Hvad der så er helt grotesk, det er, at Sutil, han går decideret ud og siger, at op til det kommende løb, Bahrain-løbet, der bliver han måske nødt til at spare sin drikkedunk væk, for at spare et kilo. Og hvis det er derude, vi er, så er det eddermame en forkert udvikling i sporten. Ja. Du kan ikke spare essentielle del væk som drikkelse til din kører for at kunne køre jamen, ikke engang et sekund hurtigere. Du kan ikke lade det gå ud over sikkerheden, fordi at du har nogle åndssvage regler, som folk ikke kan få taget sig sammen til at få lavet om. Ej, det virker hovedløst. Og igen er det... Det er ikke enkelt stående. Nej, det er masser. Derude udtalte sig igen, at han ser det bestemt ikke som et problem, og derom så må folk bare udvikle nogle... Men manden, han er også, hvad er han? 1,55? Ja, præcis, og vejer mindre end en smølf, altså. Det er ham, der er inde i gammel smølf, ja. For det første skal Massa bare i sådan en situation, efter min mening, tage og lukke fuldstændigt. Han skal slet ikke udtale sig om det. Og så igen, nu snakker vi om, at han kom med nogle dumme ting før, hvor han sagde, jamen han kunne ikke køre forbi mig. Nej, det er jo fordi, du spærrede for ham, Massa. Nu siger han, at kunne hjælpe igen. Men så må de da bare udvikle nogle lettere biler. Lever du i den samme verden som os? Jeg tror da nok, at hvis Sauber og hvem det nu ellers er, kunne udvikle lettere biler, så havde de gjort det, kære Massa. Jamen, det har de jo gjort. Den kommer bare 1. juni, ja, så indtil da altså, må de køre ind. Nu skal det ikke være et rant på Massa igen, men jeg synes, det er grotesk, at den slags problemer stadig skal være i sporten. Det var ikke sket, hvis Eddie Øveren, han har kørt stadigvæk. Så havde han splittet hele lortet. Øvejen to the rescue, yes. Var det stedet udtryk, man brugte det dengang. Ja. Men det var vist ugen sagde. Ja. Og en sidste note. En sidste chak. Le chak. Altså den del af programmet, som vi har dedikeret til Jacques Villeneuve, fordi han er jo nok det mest fantastiske menneske, der nogensinde. Det er sjovt, du bliver ved med at sige vi. Altså, Martin har dedikeret. Ja, lige meget. Videre. Le Chac. Lad os komme tilbage til lyden. Det er i denne uge kommet frem, at bilerne kan ikke gøres mere larmende. Som Rémi Taffin fra Renault, altså chefkonstruktøren for Renault Motor, han siger, at hvis man gør den mere larmende, så mister man hele, altså det er jo omdrejningerne, der gør det. Og grunden til, at den ikke larmer mere, det er på grund af den omdrejningsbegrænsning, man har sat på dem. Hvis man går ind og gør den mere larmende, så går du på kompromis med hele det meningen, der har været med den. Så hvis Ecclestone han bliver ved med at råbe om det her, så er der ingen grund til den regelændring. Hvorfor skal vi så køre V6'er? Hvad er det så, vi vil? Den er så ind med at bide dem selv lidt i halen. Det synes jeg bare var sjovt. En lille sjov anekdote. En lille chok. En lille le chok. Ja, men jeg må indrømme, jeg synes desværre ikke, der har været så mange positive ting, udtalelser osv., så jeg har faktisk ikke været klar med le chok. Og jeg har gentaget en gang siddet lidt efter, at jeg stadig ikke kunne finde noget. Jeg synes, det har været en overordnet gang brok og sludder fra de forskellige formulerer. En anden ugen chak kunne også være Red Bulls aprilsnar, eller i hvert fald nogle af de der Formel 1-forum, der havde offentliggjort en Red Bull-nyhed omkring, at nu havde de på baggrund af en Cosworth-motor udviklet deres, altså Red Bull havde udviklet deres egen motor, dem har lavet i blå metal, som afspejlede dåsens farve, og de havde sagt deres samarbejde op fra til sommer med Renault, fordi nu var de fandme træt af det hele. Jeg synes næsten det bedste ved den her nyhedshistorie, det var, at motoren angiveligt skulle udvikle 1000 hestekræfter. Det havde jeg overset. 1000 hestekræfter. Det vil gøre den betydeligt hurtigere end for eller betydeligt kraftigere end Mercedes-motoren. Det er jo en Cosworth-motor, og det ved man jo, det er jo det samme som Magnussen, han gjorde i sin tid. Ja, ja, ja. Cosworth. Vi får nok hele historien til at lyde lidt mere grotesk, end den egentlig var fremstillet, fordi Jeg synes, det, der var det mest fantastiske ved historien, det var, kan du huske, hvad siden hed? Ja, det var Inside Formula 1, tror jeg. Den smed vi også lige op på Facebook-siden. Jeg synes stadigvæk, nu er det ikke 1. april, men jeg synes stadigvæk, at I skal gå ind og læse den, fordi den var utrolig godt stykket sammen. Det var godt gennemtænkt. Ja, og virkelig sat op, som kunne det have været en realistisk historie. Så masser af credit til dem. Altså, det gik så langt, at jeg nåede at skrive til Thomas per sms, om han havde læst den nyhed. Og så nåede jeg at læse 2 linjer videre, og så skrev Thomas igen, det må være en april, og så, ja. Nej, så tror jeg nok, jeg skrev, Martin, der står, den har 1000 hestekræfter. Og jeg tror faktisk, jeg nåede at ændre det selv, hvor jeg skrev, det må være en april, snart lige efter, fordi der var noget, der ikke hang sammen. Ja. Men det sådan, formåede du alligevel at finde det mest positive af alle. Nå, men det synes jeg, der var rart, fordi jeg synes jo, som sagt, det var brok og tudefjæs for alle. Men om en uge, så er Bahrain-løbet i hvert fald også overstået, så har vi en ny podcast klar. Så skal vi til at analysere løb mere, snakke om, hvad der skete osv. Indtil da, så vil vi igen på allergladeste og mest positiv vis opfordre jer alle sammen til at komme ind og diskutere Formel 1 med os på vores Facebook-gruppe. Den hedder selvfølgelig det samme som podcasten. Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast. Og kom med jeres bud til, hvordan I ser, at løbet ender, og gerne inden de har kørt kval. Altså, så er I lidt ligesom os, hvis I kan nå det, vil jeg mærke. Ja, og generelt bare, hvis der er noget, I gerne vil snakke om, eller gerne vil have, vi snakker om i podcasten, eller nogle emner, som vi berører, som I synes, der mangler at blive mere detaljeret, eller I har noget, I gerne bare vil vide ind med, jamen, så er det tage små forbi Facebook-gruppen, eller, og det bliver jo ved med at sige hver uge, hvor du sidder og griner. Skriv til os på Twitter. Mit Twitter-handle er snabelag THOMASBLICHIR. Og mit er snabelag ISHOI. Ja, det var det. Det var episode 4. Det var nummer 4. Fantastisk. Og en pakket episode, vi snakker om 2 løb og en sur masse. Vi sidder her torsdag. I hører først det her fredag tidligst. Mit navn er Martin Ishøj. Mit navn er Thomas Bløkke. Farvel for denne gang, og håber, at vi hører ved næste gang.